Middernacht, het begin van zaterdag 6 mei. Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij overstromingen in het oosten van Congo zijn bijna 180 mensen om het leven gekomen. Twee rivieren zijn buiten hun oevers getreden door stortbuien. Ook zijn er aardverschuivingen. Onder de slachtoffers zouden veel kinderen zijn. Veel huizen zijn verwoest en wegen zijn onbegaanbaar. Het dodental loopt mogelijk nog verder op, want er is nog een onbekend aantal mensen vermist. In Londen is op Buckingham Palace afgelopen avond het officiële gedeelte van de kroning van koning Charles begonnen. Op het paleis hield de koning een receptie. Daarbij waren onder andere de vrouwen van de president Zelensky en president Biden aanwezig. Namens Nederland waren prinses Beatrix en kroonprinses Amalia naar Londen afgereisd. Komende dag is de kroning van Charles in Westminster Abbey. Daar zijn zo'n 2000 gasten voor uitgenodigd uit 200 landen. Ook komen 100 staatshoofden. Bij een vechtpartij op het station Zaventem in de buurt van Brussel zijn twee jongeren aangereden door een hoge snelheidstrein. Een van hen overleed ter plekke, de ander ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het was een gevecht tussen twee jongerenbendes. Dat begon op een plein bij het station. Het gevecht verplaatste zich daarna naar een perron. Daar reed een hoge snelheidstrein langs. De twee jongens zouden daarop zijn meegesleurd door de hoge snelheid van de trein. En de NS roept bezoekers van bevrijdingsfestivals op om goed in de gaten te houden wanneer de laatste treinen rijden. Festivals gaan nu langer door, terwijl de dienstregeling van de NS niet is uitgebreid. Onder meer in Groningen duurt het festival langer. Vanwege het slechte weer werd het bevrijdingsfestival in de middag een tijd stilgelegd. Het weer, het is op de meeste plaatsen droog. Vannacht is er kans op nevel of mist. Komende ochtend begint op sommige plekken grijs. In de middag neemt de bewolking toe en ontstaan er regen- en onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Voor de moord op de Zweedse premier Olof Palme in 1986 werd nooit iemand veroordeeld. Er werden 788 vuurwapens getest in de jacht op het moordwapen. Men verdacht de PKK, de rechtsextremisten, de Rote Armee-fractie, zelfs het eigen nationale leger werd verdacht. En dan waren er ook nog eens 130 mensen die zomaar de moord bekenden. Een paar jaar geleden werd een vermoedelijke schuldige aangewezen, maar bewijzen zijn er niet. De moord op Palme is een nationaal trauma voor Zweden. Een keerpunt waarop alles anders werd. Janna Loontjes is mijn gast vanavond. Zij schreef de roman En toen ging hij, waarin Olof Palme een belangrijke bijrol speelt. Zijn gedachtegoed inspireert een kunstzinnige, politiek geëngageerde vriendengroep in het Zweden van de jaren 80. Ze wonen in Stockholm of diep in het bos. Off the grid, zoals we dat nu noemen. Het boek begint met de arrestatie van een van hen en is een ode aan autonomie, vriendschap en misschien nog wel het meest aan de ruige Zweedse natuur. Het is iets dat Janna Loontjes vaker doet. Beschrijven hoe de politiek doorsijpelt in het dagelijks leven van haar personages, waarbij ze en passant ook andere dichters en denkers citeert. Ze is niet voor niets filosoof. Naast de romans schreef ze essays en dichtbundels en is ze medeoprichter van Fix Dit, een collectief schrijvers dat strijdt voor meer zichtbaarheid van vrouwen in de letteren. Janna Loontjes werd geboren in Kopenhagen in 1974 en groeide op in die Zweedse bossen en in Nederland. Ja. Welkom, leuk dat je er bent. Dank je wel, wat een mooie inleiding. Je boek gaat over heel veel en daar gaan we het ook uitgebreid over hebben. Maar laten we beginnen met die Olof Palme. Ja. Want voor mensen die wat ouder zijn, die kunnen zich dat herinneren, wat een enorme impact dat had. En voor jonge mensen is het eigenlijk een nieuw figuur en een nieuw verhaal wat verteld moet worden. Mm-hmm. Waarom kwam die persoon in jouw hoofd voor dit boek? Nou, toen ik als kind in Zweden woonde, was Olof Palme er eigenlijk altijd. Hè? Dat was dus voor de moord. Mm-hmm. En hij was ook heel belangrijk. Het was een enorm idealistische politicus. Hij was heel begeesterd. Het was een ongelooflijk goed spreker. En hij was heel betrokken bij allerlei zaken, binnenlands, maar ook buitenlands. Hij vond dat solidariteit, dat hield niet op bij je buren. Maar dat strekte zich eigenlijk uit tot alle gebieden over de wereld. Overal waar onrecht was, daar moesten ons over opwinden. En ja, hij was ook een heel erg intellectuele politicus. In zijn toespraken citeerde hij vaak schrijvers, dichters, verwees naar filosofen. Het was dus een heel bijzondere politicus die een grote rol speelde eigenlijk in die tijd toen ik daar woonde. En ik vond het ook heel vanzelfsprekend dat iedereen hem bewonderde. Dat bleek achteraf. Kwam ik erachter dat dat helemaal niet zo was. Er waren ook mensen die echt een gruwelijke hekel aan hem hadden. Die het ook... En waarom hadden ze dan een hekel aan hem? Want zoals jij nu over hem praat is, what's not to like? Ja, precies. Nou, bijvoorbeeld dat intellectuele vonden heel veel mensen vervelend. Elitair. Ja, ze vonden hem heel elitair. Hij kwam ook uit een hele rijke familie. Hij kwam uit een familie van bankiers. En er werd ook gezegd van hij was echt een socialist. Hè? Dat hij zei van ja, dat werd niet vertrouwd, dat kon niet. En er werd ook wel gezegd dat eigenlijk rechts-Zweden, dat die jaloers waren. Dus eigenlijk wilden ze zo iemand als Palme. Ze konden het niet uitstaan dat hij links was, hè, in de politiek. Vanwege zijn achtergrond hadden ze hem liever zelf ingelijfd. Ja, precies. En hij was ook heel scherp. Hij was een heel scherp debatteur. En hij kon mensen ook echt afmaken. Dus dat kon ook vrij onprettig zijn. Ja, je zei daarnet, hij was heel erg voor solidariteit. Hij was tegen Amerika in Vietnam. Ja. Maar was ook voor Cuba en tegen anti-apartheid. Dat maakte helemaal niet uit waar dat hij zat. Hij was tegen apartheid. Ja. Wat zei je? Nee, tegen anti-apartheid. Oh, sorry. Ja. Nee, hij was tegen apartheid. Ja, hij was tegen apartheid. Ja, precies. Duidelijk. Ja. Hij was inderdaad volgens mij de enige westerse leider die zich uitsprak tegen Amerika. Hè, tijdens in de Vietnamoorlog. Vietnamoorlog. Ja. En hij vergeleek ook de bombardementen op Vietnam met de bombardementen in de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat was echt not done. Hij werd door de Amerikanen echt als communist gezien. Zweden was ook het enige Europese land dat Vietnam-deserteurs opnam zonder ze uit te leveren. Dus er kwamen ook veel Vietnam-deserteurs naar Zweden. Die spelen ook een rol in mijn boek. Hè. Er zitten twee Vietnam-deserteurs in. Ja. Je schrijft over Palme. Het is natuurlijk, ik citeer even, het is natuurlijk onrealistisch om een heel wereldbeeld, een toekomstverwachting op één persoon te projecteren. Toch gebeurde dat. Als ik er nu aan terugdenk, belichaamde Palme het geloof in een welwillende wereld. Een wereld waarin nieuwsgierigheid naar andersdenkenden als vanzelf zou toenemen. Openheid het zou winnen van angst. Empathie zich als vanzelf zou verspreiden, zoals stuifmeel zich verspreidt door wind en insecten. Niets vermoedend om willekeurige zielen zomaar terloops te inspireren. Ja, precies. Ik kan het veel beter als ik schrijf, eigenlijk. Het is een prachtige... Ja, maar dit tekent dus hoe die vriendengroep van hippies, waar we het zo direct over zullen gaan hebben, hoe die door hem geïnspireerd is. En het zelf eigenlijk raar vinden dat ze zo alles op die ene man projecteren. Maar hij is zo charismatisch en zo geloofwaardig in hun ogen. Ja. Dat wel gebeurt, al ondanks de Koude Oorlog die zich afspeelt. De roman speelt zich ook af eigenlijk in de verzorgingsstaat, hè? Zeker. Die er toen nog absoluut was. Zeker. Je personages hebben allemaal een beurs of een uitkering, of in ieder geval een manier om vrij te leven. Ja. En ze zijn actief in de Afrika-groep. Ja. Wat doen ze daar? Ja, dat is wel grappig. Dat is een goede vraag. Wat doen ze in godesnaam? Want er was dus, in Zweden was er dus een hele grote betrokkenheid bij het onrecht in Afrika. Hoe kwam dat? Dat juist Zweden zich daar zo mee bezig hield? Ja, dat is een goede vraag. Dat is een beetje raadselachtig. Maar ik denk dus dat Palme daar een grote rol in speelde. Want hij sprak zich altijd uit bij de Verenigde Naties. Daar ging hij altijd pleiten voor boycotts tegen bepaalde landen, voor bemiddeling, weet je wel, in Angola. En tegen Smith in Rhodesia, later Zimbabwe. Mm-hmm. Hij was heel betrokken. En dat had natuurlijk ook zijn effect op de rest van de politiek in Zweden. Het was natuurlijk ook echt de jaren 70, hè, de jaren 70 en 80. En er was gewoon veel meer engagement, denk ik, op die manier. Hè, het idee van we gaan de wereld verbeteren. Ja, waarom Zweden? Dat is lastig uit te leggen, maar het was er wel. Dus, ja, en jouw personages die hebben dus die actiegroep voor Afrika, de ja. Afrika-groep. Ja, klopt. En dan houden ze lezingen en ze samelen geld in en dat soort dingen, toch? Ja, precies. Ja, ik was je vraag even kwijt, maar je vroeg inderdaad, wat doen ze? Ja, precies, dat doen ze. En ze gaan ook affiches plakken en demonstraties organiseren, kleding inzamelen, geld inzamelen. Voor armere landen. En inderdaad, lezingen. En dat is dus ook, daar zijn ze dus ook mee bezig in het boek. Vooral om lezingen te organiseren. Ja. En dat Palme zich zo uitsprak tegen apartheid, dat is wat zij ook doen. Er zit een spanningsopbouw in het boek. In het begin zegt iemand, is een van de personages gearresteerd en Palme dood. En dan wordt er gezegd, wij weten wie hem dood willen. Ja. En dan wordt het boek in een flashback verteld, waardoor er eigenlijk enorme spanningen over het boek heen hangt. Je wil doorlezen, omdat je die mening van diegene over wie zij denken dat Palme vermoord heeft, wil lezen. En daarin gaat het in ieder geval, gaan de gedachten richting Zuid-Afrika. Je geeft heel veel informatie over Zuid-Afrika en de anti-apartheid beweging. Mm-hmm. Bijvoorbeeld een prachtige verhaal over Brigitta Karlstroom-Dorff. Kun je vertellen wie zij was? Ah ja, dat was een diplomate. En die hielp ook bij het geld sluizen naar Zuid-Afrika, naar ANC-leden. En het was ook zo dat Olof Palme, die had dus ook nauwe connecties, ook met Jeanette Schoon en met Ruth First, over wie ik ook schrijf in het boek. Hè? En die Brigitta Karlsson-Dorff ook. Dat zijn allemaal vrouwelijke activisten. Precies, anti-apartheidsactivisten. En Jeanette Schoon en Ruth First zijn alle twee door een bombrief om het leven gebracht. Dus het was een hele gevaarlijke, heftige tijd door het Zuid-Afrikaanse regime, om het leven gebracht. Het Zuid-Afrikaanse regime was niet voor de poes. Nee. Dat is duidelijk. Ja. Een van jouw karakters zegt het ook. Iedereen die zich inzet voor mensenrechten in Afrika wordt vroeg of laat vermoord. Nou, dat is een mening van een personage. Maar precies. Dat tekent wel heel erg. Ja, het was ook, dan moet je ook voorstellen, het was ook echt een andere tijd toen. Hè? Want ik bedoel, Nelson Mandela zat toen nog in de gevangenis. Nu is het natuurlijk allemaal, het is nog steeds een vreemd land met veel onrecht. Maar toen was het natuurlijk veel heftiger, die apartheid. En er werden echt, iedereen die zich maar tegen dat regime uitsprak, kon gevangen gezet worden. Of erger. Of erger, precies. En het is natuurlijk ook zo dat, en ze konden er ook niet over schrijven. Er was ook geen vrije pers. Dus bijvoorbeeld Ruth First werd ook opgepakt omdat ze wel schreef voor een kritische krant. En er was dan ook die 90 dagen detentiewet. En volgens die wet konden ze dus iemand oppakken, gewoon zonder aanklacht, maar gewoon op verdenking van dat ze lastig waren. Dan werden ze helemaal in isolatie gezet, mochten geen contact met wie dan ook. En vervolgens, als ze dan vrij kwamen na die 90 dagen, stonden er weer twee agenten klaar om ze nog eens voor 90 dagen op te sluiten. En dat gebeurde dus ook met Ruth First. En ja, een heel, heel heftig, onderdrukkend regime was het toen. Ja. En jij stuurt een beetje aan op Zuid-Afrika als dader, mm-hmm, in het boek. Mm-hmm. Of mag ik dat niet, niet mogen zeggen? Ik ga niet alles, ik ga niet alles verklappen, maar dat is inderdaad een suggestie. Ja. Ja. Mm-hmm. Ik heb nog even nagezocht, maar ook Stieg Larsson, die heeft dat geschreven. Ja. Hè, dat Zuid-Afrika erachter zou zitten. Ja, maar er zijn heel veel mensen die dat geloven. Het is één van de theorieën. Ja. En het is ook niet zo dat ik zeg, zo is het. Nee. Mijn personages in het boek, die geloven dat. Ja. Dus maar er zijn ontzettend veel theorieën van wie hem hebben vermoord. Ja, dat zei ik net in mijn inleiding een heleboel. En dat was nog niet eens alles. Nee, klopt. Maar ja, het is ook zo raar dat die moord nooit opgelost is. Nee, zeker. Want het was midden op straat, op een vrijdagavond. Er waren andere mensen op straat. Dus het is best bizar dat er waren getuigen, hè, dat die man nooit is opgepakt. Dus, en het was één man. Het was één man. Het was één man die schoot palmen in zijn rug. En hij schoot langs zijn vrouw, Lisbeth. En is toen de trappen opgerend. Dat ze dat soort trappen daar net bij die straat, bij de hoek. En ook Lisbeth, zijn vrouw, heeft hem niet gezien. Zij had hem wel gezien. Maar zij had dus wel iemand aangewezen op een gegeven moment die het dus niet was. Een dronkenlap die ze dachten dat het was. Maar ja, dat bleek niet te kloppen. Dus ja, het is allemaal. Ja, ze was natuurlijk toen ook in schok en in shock. Ja. Dus, ja. Het is fascinerend, zo'n moord of zo'n misdaad die nooit wordt opgelost. Mm-hmm. En in mijn inleiding zei ik van het veranderde de volksaard, bij wijze van spreken. Ja, ja. Kun je dat beschrijven, wat er gebeurde met de Zweden? Nou ja, ze zeggen, dat is misschien een beetje cliché, maar Zweden heeft zijn onschuld verloren toen. Mm-hmm. Maar het is ook zo dat, kijk, ik was 12 toen het gebeurde, dus ik, het is ook niet zo dat ik meteen dacht, oh, dit is een wereldschokkende gebeurtenis, nu is alles anders. Maar hoe ging het bij jou? Hoe heb jij het toen ervaren? Nou, ik was toen in Nederland en ik hoorde het en het was gewoon heel onwerkelijk eigenlijk. Maar het is meer in de verhalen achteraf, hè, naderhand, dat je dan gaat duiden van de betekenis ervan gaat duiden. Ja. En naderhand is dat dus zo'n kantelpunt geworden. Is het dus zo'n moment geworden van, oké, daarmee is echt iets afgesloten. Er was een idealisme, een vertrouwen in de mens, een vertrouwen in de toekomst, een vertrouwen in dat het allemaal beter zou worden. Al dat vertrouwen, dat is toen beëindigd. Zo werd er op een gegeven moment naderhand over gedacht. Ja. En dat is ook wat mij bezig hield en wat ik als sfeer wilde gebruiken voor het boek. Want het is ook weer niet zo dat dat hele boek over Olof Palme of de moord op Olof Palme gaat. Nee. Maar het is meer de sfeer ervoor en dat dus als kantelpunt. En hoe op de een of andere manier inderdaad al die vrienden toch daar half bij betrokken lijken of denken te zijn. Dus ja. Ja, het is een mooi stelletje mensen. Eigenlijk zijn het hippies, toch? Ja, zeker. Het zijn hippies. Het zijn hippies die dus hebben volgehouden. Hè? Ja, precies. Ja. Want eigenlijk, het boek is in de 80e jaren, de Koude Oorlog gaat steeds meer. Reagan, Gorbachev, de contrasten worden steeds groter. Ja. En zij blijven geloven en een soort naïeve idealen hebben, wat ook heel mooi is. Ja. Maar ja, het is ook jaren 70. Past bijna niet meer. Ja. Maar ja, dat is een beetje, dat is heb ik wel echt gebaseerd ook op mijn eigen ervaringen. Want ik ben dus uit 74 en in de jaren 70 heb ik dus in Zweden gewoond. En ook begin jaren 80. En daar was dus een hele grote hippiecommune in het bos. Niet zozeer, of een hippiegemeenschap moet ik zeggen. Dus allemaal mensen die naar huizen waren getrokken, diep in het bos, waar niemand meer wilde wonen, omdat ze gewoon te onbereikbaar zijn. Geen elektriciteit, dat je water uit de bron moet halen, dat je op vuur moet koken. Allemaal dingen waar Zweden gewoon geen zin meer in hebben. En zelfs voor buitenhuisjes was het dan te ver weg. En daar trokken die hippies in, eigenlijk hippies vanuit allerlei landen ook. En ook Vietnam-veteranen bijvoorbeeld. Ja, want dat in de vriendengroep van jouw boek zitten ook twee Vietnam-veteranen. Ja. En er is ook een moeder met een dochter die op haar 16e haar dochter gekregen heeft. En dat eigenlijk die moeder en die dochter zijn een beetje de hoofdpersonen van het boek. En wat jij nu vertelt, geen water, geen elektriciteit. De hippie-waarde brokkelen ook een beetje af, hè? Want die vrije liefde is toch eigenlijk best wel ingewikkeld. Ja. Want je wordt toch wel jaloers. Ja, ja. Dat is heel mooi beschreven. Ja, ja. Aan de ene kant, ja. Ik vond dat zelf ontzettend leuk om over te schrijven. Al die vrienden, waar die dan weer gaat de een met die en dan weer met die. En dat is allemaal, het is bijna niet meer te volgen op een gegeven moment. Van wie nou bij wie zou horen. Maar dat ze aan de ene kant dat allemaal elkaar ook willen gunnen. Mm-hmm. En er ook van willen kunnen genieten. En van, ja, nou ja, oké, dat gebeurde toen op die avond. En aan de andere kant er ook toch moeite mee hebben, inderdaad. Toch ook jaloezie voelen of ook verward zijn daardoor. En ja, dus inderdaad, dat vond ik vond dat heerlijke onderwerp om over te schrijven. Ja, iets anders wat ik heerlijk vond aan de karakters in je boek is dat ze allemaal wel echt hele slechte dingen deden. Af en toe. He, de een die ging met zijn hand in de kas om zijn verslaving te bekostigen. Ja, om heroïne te kunnen kopen. Ja. En uit de Afrika-kas. Ja, uit de Afrika-kas. En de ander ging drugs dealen. En ik bedoel, het waren ook geen kleine vergrijpjes die ze erbij deden. Ja, ja, het is maar net hoe je het bekijkt ook. Hè? Want dat is natuurlijk ook iets dat zegt volgens mij ook Jasmine in het boek zegt van ja, waarom is drugsverkopen eigenlijk strafbaar? Zij zegt dan, eigenlijk zou het waarom is bijvoorbeeld vleesverkopen niet ook strafbaar? Daarvoor moet je doden, weet je wel? Dat is ook een soort hippie gedachte. Ja. Maar ja, je voorziet in een behoefte met drugs. En ja, het is maar net wat je als erg beschouwd natuurlijk, dat die Andreas, dat hij het geld steelt, hè, dat ze verzameld hebben voor een lezing van een Afrikaanse vrijheidsstrijder, dat hij dat geld zelf als activist toch steelt voor zijn heroïne, dat is natuurlijk echt heel treurig. Ja, dat is gaat best wel ver. Maar waarschijnlijk heb jij een sardonisch genoegen gehad in dat soort Ja, ik vind dat hele menselijke beschrijven, dat vind ik wel heel leuk. Ja, daar heb ik heel veel plezier in. Ja, het worden echte mensen daardoor. Ja. Sowieso had ik tijdens het schrijven echt het gevoel dat ik die personages steeds beter leerde kennen. Dat is ook echt een enorm plezier. Hoe lang heb je aan het boek gewerkt? Best wel lang. Ja, eigenlijk wel. Want ik heb dus mijn vorige boek gaat over schuldgevoel. Hè? Maar dat is een essayistisch boek. En ik was dus al in deze roman aan het schrijven toen ik dat schuldgevoelboek ging schrijven. En maar ik ben eerst gewoon heel veel over die tijd gaan lezen. Ik ben een biografie van Palme gaan lezen. Ik ben heel veel van zijn toespraken gaan lezen. Ik ben op internet gaan zoeken. Dat is ook wel heel bijzonder, want je kan best veel vinden. En dat zijn dan allemaal kopietjes of foto's gemaakt van die toespraken die toen nog met een typemachine zijn uitgetypt. En ik lees Zweeds, dus dat is wel heel handig. En het zijn geweldige toespraken, dus dat soort dingen. Ik was me ook op die manier aan het voorbereiden. En toen vond ik dus ook heel veel informatie over die Afrika-groepen, zoals dat dan heette, Afrika-grupper. die je dus allemaal had. En ze hadden ook een eigen tijdschrift, het Afrika-bulletin. En daar vond ik ook best wel veel informatie over. Dus dat was echt heel interessant. Dus ik ben gewoon eerst heel veel onderzoek gaan doen ook. En steeds aantekening maken. En uiteindelijk moest ik dat ook weer vergeten, al dat onderzoek. Zodat die personages echt tot leven konden komen. Ja. Want het is natuurlijk een roman. Dus, ja. Er zitten ook twee Afrikaanse personages in. Een vader en een zoon uit Soedan. Ja. Waarom moesten zij bij die vriendengroep, zeg maar, was dat ook om het Afrikaanse continent zelf een plek te geven in de vriendengroep? Ja, dat. En ook, ze zijn er ook gewoon ingekomen door mijn eigen ervaringen. Want mijn partner komt uit Soedan, Jamal Mahtoub. Hij is ook schrijver. Hij is half Brits, half Soedanees. En ik ben dus meerdere keren in Soedan geweest. En daar heb ik ook mensen ontmoet die hebben in de jaren 70 in Zweden gestudeerd. Okay. Ja, en dat vond ik zo bijzonder. Dacht ik, dat is eigenlijk perfect. Dus ik dacht, ik laat een Soedanees in Zweden studeren. En dan in die vriendengroep. Dat is echt dat vervolmaakte echt die vriendengroep. Dus zo kwam hij erin eigenlijk, Osama. Hoe, als jouw vriend Soedanees is, hoe kijken jullie dan nu naar het nieuws met alles wat er in Soedan gebeurt? Nou, dat is echt elke dag volgen. En het is een enorme tragedie natuurlijk. Het is echt verschrikkelijk. En goede vrienden van ons, die zijn allemaal weggevlucht. Naar het buitenland? Ja. Hun huizen daar in Khartoum, die zijn allemaal geplunderd. Dat is echt een enorme tragedie. Nu zijn onze vrienden, die hebben nog het geluk dat ze weg konden. dat ze nu veilig zijn. Want er zijn heel veel mensen die kunnen helemaal niet weg. Nee, precies. Dus het is echt. Maar het is echt verschrikkelijk. En het is ook zo verschrikkelijk, want er was natuurlijk een aantal jaar geleden was er een revolutie in Soedan. Een coup gepleegd, toch? Ja, eerst was er een revolutie, toen een coup. Maar het begon met jongeren die zich verzetten tegen Bashir. Ja. Hè? Ja. Bashir, die al 30 jaar aan de macht zat. Was en er was heel veel hoop na die revolutie. Dus er was echt hoop dat het beter zou worden. Maar in die nieuwe regering, in die burgerregering die gevormd is, hebben ze eigenlijk alle partijen willen verenigen. Maar dus ook die Hemeti, die militieleider. En ook de generaal. De Rapid Support Forces. Ja, precies. Ja. En die generaal van het oude leger en die Hemeti, die hebben nu dus gewoon een soort machtsstrijd. En het gaat nergens over. Ik bedoel, dat is gewoon twee ego's die botsen. Het gaat helemaal niet over het land. En het hele land zakt ermee in de afgrond. Het is echt verschrikkelijk. Alles wordt verwoest. Terwijl het gaat echt nergens over eigenlijk. Hoe vaak ben je geweest daar? 6 keer of zo. Ja. Ja, het is ontzettend tragisch. Treurig. Het is echt verschrikkelijk. Ja, dat inderdaad de ego-strijd tussen twee generaals zo'n heel volk mee kan sleuren. Ja, precies. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Jij. Het is wel grappig dat je dit vertelt over, van ik was in Soedan en ik zag mensen die daar in Zweden. Mm-hmm. Dat is natuurlijk hoe iedere schrijver werkt. Yeah. Dat je dingen uit je leven combineert en opblaast en afzwakt. Yeah. Maar jij gebruikt wel vaker autobiografische elementen. Zoals ook eigenlijk dit, dat het zich afspeelt in Zweden. Yeah. Je bent daar zelf opgegroeid in die bossen. Klopt. Want je bent geboren in Kopenhagen. Yeah. Hoe kwamen jullie daar terecht? Ja, mijn ouders waren oorspronkelijk Nederlands. Allebei? Ja. Die zijn toen naar Zweden. Naar Denemarken getrokken. En toen naar Zweden. Ja, meerdere redenen, maar ze waren ook op zoek naar het vrije leven. En ze waren dus hippies. En ook naar meer natuur. En ik zeg ook, ze waren Nederlanders, omdat mijn vader heeft sinds die tijd niet meer in Nederland gewoond. Die woont nog steeds zo diep in het bos. In Zweden. En mijn broer en mijn halfzusjes, die zijn allemaal Zweeds. Dus ik heb een hele Zweedse familie daar nu. Wat was je vraag? Nou, je hebt daar gewoond en je vroeg me af hoe je uit Kopenhagen, waar je geboren bent, dat kun je overal vinden, in Zweden terecht kwam. Blijkbaar was Denemarken niet meer authentiek genoeg voor je ouders. Ja, precies. En ook, het is het echt, weet je wel, die verhalen als je dat hoort, dat ging ook van, nou, dan kun je even daar logeren, dan kun je daar wonen, dan kun je even dat baantje of zo. Weet je wel, dus het ging ook een soort, het zat niet een heel groot plan achter. Het was ook een beetje, het ging zo. Dus, het ging zoals het ging. Precies. Ja. Dus toen belanden ze in Zweden. En daar hebben we op verschillende plekken gewoond. Ja, en ik gebruik inderdaad die achtergrond. Het was inderdaad ook, ik heb natuurlijk ook die natuur heb ik gebruikt. Hè, want ik vind het ook zalig om, als ik mijn vader bezoek, die dus nog steeds zo diep in het bos woont, ik vind dat echt zalig. Het is natuurlijk ook, ik denk dat iedereen, als je een beetje goede kindertijd hebt gehad, als je terugkomt op de plek waar je bent opgegroeid, dan voel je een soort kalmte, een soort rust in je komen. En dat heb ik heel sterk als ik in dat bos ben. Ik ontspan daar helemaal. Hoe loop je door zo'n bos? Want ik vind een bos altijd best wel spannend. Of ja. Niet? Ja, dat is grappig. Ik vind het dus helemaal niet eng. Maar het is natuurlijk wel, het kan heel eng zijn, want je kunt er heel makkelijk verdwalen. Ik laat Osama ook verdwalen in het bos. Hè? Ja. En die ervaring van hem, die ken ik natuurlijk heel goed. Dat je ergens bent en dat je denkt, laat ik nu maar teruglopen, want ik ben niet helemaal zeker van of ik nu nog wel op een plek kom die ik herken. En dat je dan omdraait en dat je denkt, fuck, waar kwam ik vandaan? Want er zijn daar niet altijd paden, weet je wel. En je loopt daar echt door wildernis. Dat zijn echt nog oerbossen. Ja, precies. En hoe ging je daar dan als kind? Lieten je ouders je dan gewoon gaan? Of? Ja, wij speelden heel veel buiten en zwierven door die bossen. En er was wel heel erg veel vertrouwen in ons als kinderen. Ook op paarden zonder zadel en zo. Hup, die bossen in, dat is echt geweldig. En hoe voorkwam je dan dat je verdwaalde? Ja, we verdwaalden niet. Ja, ik ben trouwens ook wel eens verdwaald, hoor. Ja, het is wel eens gebeurd. Maar dan liep je uiteindelijk zo lang door tot je weer een grindweg tegenkwam. En dan weer op die grindweg terug. Maar het was natuurlijk... Ik denk dat ik me toen... Ik denk dat ik er niet bij stilstond hoe gevaarlijk het kon zijn om daar te verdwalen. Nee, en je ouders gaven je dus blijkbaar dat vertrouwen van, nou, die komt wel terug. Ja, het is ook onmogelijk om de hele tijd te gaan kijken van waar is het kind, lijkt me. Misschien. Ja, nou ja, ik weet niet, ik zag gewoon een hek om dat huis heen zetten, ja, of zo. Precies. Ja, maar ja, als ze eenmaal ietsje groter zijn, dan klimmen ze over het hek. Ja, ja, ik weet het niet, maar er was veel vertrouwen. Er was zeker veel vertrouwen. En het was natuurlijk ook wel zo dat die volwassenen ook gewoon heel veel met zichzelf bezig waren. En je ouders ook? Ja, ik denk in zekere zin wel. Maar ik denk ook... mijn moeder was ook heel ongerust, hoor. En ze waren ook wel heel erg... Ze wilden gewoon dat het veilig was, natuurlijk. Mm-hmm. Maar er was beslist... Wij mochten wel altijd gewoon dwars door het bos... bijvoorbeeld bij een meer gaan zwemmen of zo. En daar is dan verder helemaal niemand. En wat ik beschrijf, ook die roeiboot, hè, die dan lekt. Dat je moet hozen om... dat is precies hoe mijn broer en ik altijd... er was een meer waar je niet in kon... Want er was veel modder en dan zakte je weg in de modder. Dan moest je dus een roeiboot nemen naar het midden van het meer... en daar eruit springen als je wilde zwemmen. Maar die roeiboot die was volledig lek. Daar kwam het water gewoon de hele tijd in naar boven zitten tussen de planken. Maar dan was altijd eentje aan het hozen en de ander die... was aan het roeien? Ja, precies. Totdat je daaruit kon springen? Ja. Ja, en dat soort dingen, dat is wel dat ik denk van... goh, ik zou mijn kinderen misschien niet zo snel met die boten meer oplaten... waar je ook niet namelijk bij de kant kan, omdat er zoveel modder is. Ja. Nou. En je ouders waren bezig met water uit de put halen... en de kaarsen aansteken en het vuur laten branden. Want het is heel veel werk als je geen elektriciteit en precies, geen water hebt. Precies, ja, ja. Maar goed, ik heb dus wel echt mijn kindertijd als een heel bijzonder mooie tijd ervaren. Er was heel veel vrijheid. Ging je wel naar school? Ja, zeker. Ja. Met de bus? Ja, dus dan moest je naar een bepaalde plek in het bos lopen. En dan kwam de schoolbus of de schooltaxi, noemden wij het. Het was een personenauto gewoon. Die kwam ons ophalen. Ja. En hoe kwam aan dit idyllische... Het is helemaal... Hè, je schrijft ook over Ronja de Roversdochter... maar ik vind dat het mooiste boek van Astrid Lindgren. Ja, zeker. Ja, er is ook heel veel herkenning. En zo klinkt het ook echt, jouw jeugd. Ja, klopt. Ja, en dat is natuurlijk ook die liefde voor die natuur... die heb ik Ebba ook heel erg meegegeven. En in die zin is het natuurlijk... zou je kunnen zeggen, oké, dat is heel autobiografisch... maar aan de andere kant... alles wat Ebba meemaakt, heb ik weer niet meegemaakt. Ebba is de dochter in het boek, hè? Precies, is de dochter in het boek. En er zitten natuurlijk net zo goed ook heel veel van mij... zit er ook in de moeder. In de moederfiguur, Josephine. Maar tegelijkertijd is ook wat Josephine allemaal doet... heb ik ook niet gedaan. Dus, nee, tuurlijk, het is een roman. Precies. Ja. Dus aan de ene kant put ik natuurlijk enorm uit mijn leven... en aan de andere kant voelt het echt... als personages en levens waar ik heel ver van afsta ook. Dus ja. Hoe kwam aan die idyllische jeugd een einde? Nou, doordat mijn ouders gingen scheiden... en op een gegeven moment woonde mijn moeder dus met mij en mijn broer... alleen in zo'n huisje in het bos. En dat was veel te zwaar, wat ik ook heel goed begrijp. Ja. En mijn moeder is toen naar Nederland gegaan en heeft mij meegenomen. Mijn broer is bij mijn vader gebleven. Maar, dus niet alleen een scheiding van je ouders, maar ook van je broer? Ja, maar ik geloof niet dat toen mijn moeder naar Nederland ging met mij... dat het echt zo was van, oh, ik ga naar Nederland verhuizen. Voor mij was het helemaal nieuw, hè, Nederland. Maar... ik denk dat ze meer dacht van, ik ga even gewoon naar mijn familie. Ik ga even uitrusten. En ik neem even mijn dochter mee. Precies. En dat was verder niet een keuze. Ik denk niet dat het zo drastisch al toen... dat ze dat zo had besloten. Maar uiteindelijk zijn we dus gebleven in Nederland. En hoe was dat voor jou? Hoe oud was je toen, 12? Nou, de eerste keer dat we hier naartoe gingen was ik 8. En ik heb zeg maar tot mijn 12e zijn we nog heel veel in Zweden geweest. Want mijn moeder had ook dat huisje nog. Maar vanaf mijn 12e steeds minder. Een enorme overgang om naar een ander land te gaan. Andere taal, andere Zeker. Mensen. Zeker. Je vader achterlaten, je broertje achterlaten. Ja, ja. Ja, zeker. Hoe ging je daarmee om? Ja, ik ging daar geloof ik mee om door er niet te veel over na te denken. Ook toen we in Zweden woonden, we hadden ook al op verschillende plekken in Zweden gewoond. Dus ik had ook al een paar keer dat ik zeg maar afscheid moest nemen van mijn vriendjes en weer een nieuwe school beginnen. En dat was in Nederland natuurlijk ook zo. En aan de ene kant is dat natuurlijk moeilijk. Maar aan de andere kant heeft het ook iets avontuurlijks. Oh, er is weer iets nieuws. We gaan weer iets nieuws meemaken. En ik geloof dat ik het altijd zo heb proberen te benaderen. Dus het als een nieuwe uitdaging zien. Maar je moet ontzettend mensen gemist hebben. In ieder geval je familie. Ja, het grappige is dat mijn broer en ik hebben het daar soms over. En je broer moet zijn moeder heel erg gemist hebben, toch? Hij moet en mij. En dat is heel. Maar het gek is, dus mijn broer en ik hebben het daar af en toe over. En dan zeggen we ook, dan snappen we niet hoe we dat gedaan hebben toen. Of zo. Nog steeds niet? Nee, omdat we alle twee denken dat we ons toen op dat moment er gewoon voor die gevoelens hebben afgesloten. Dat we dat gewoon niet hebben toegegeven. En dat we daar alle twee heel goed in waren. Dus dat, daar hebben we dus ook geen herinnering aan. Aan dat gevoel van missen precies, en verloren zijn. En... Precies. Dus we focusten, we richten ons alle twee gewoon op het nieuwe, op het andere, op het avontuurlijke. En wat ik ook een beetje heb meegegeven aan Ebba, is dat ik ook... Ebba is het personage, hè? Even voor precies. De mensen hebben het nog niet gelezen. Ja, ja. Is dat zij heeft natuurlijk niet... Zij heeft geen voor de hand liggende jeugd. Ik bedoel, zij woont in het bos. Ze heeft een moeder die allerlei losse relaties heeft. Verschillende relaties met mannen. Eigenlijk die moeder die doet van alles waarvan je zou zeggen van... Oké, dat is niet goed om te doen als moeder. En tegelijkertijd vind ik haar een hele goede moeder, Josephine, in het boek. Maar eigenlijk voor Ebba is dus... Ze maakt van alles mee waarvan je ook denkt... Oké, dat kan heel schadelijk zijn voor een kind. Maar zij is er heel goed in om zich dus te verplaatsen in de anderen... Was jij dat ook? Kon jij ook heel goed verplaatsen in je ouders en wat zij nodig hadden? Ja, ik denk dat dat het was. Dat ik dat dus deed. Dat ik steeds probeerde te begrijpen. Bijvoorbeeld, mijn moeder probeerde te begrijpen. Mijn vader probeerde te begrijpen. En dat is iets wat ik Ebba ook dus het personage meegeef. Zij probeert, en dat doet ze ook letterlijk... doordat ze al die beweegredenen van die verschillende volwassenen gaat beschrijven. En dat is iets wat ik ook deed als kind, inderdaad. Ja, je laat haar zeggen... waarom voelde ik telkens de neiging anderen gerust te stellen... ook als ik zelf degene was die naar geruststelling verlangde? Ja. Ik dacht, als een schrijver zoiets schrijft... dan heeft hij waarschijnlijk zelf wel... dergelijke gevoelens ervaren. Ja, dat zou kunnen, ja. Dat zou kunnen. Maar het grappige is, heb ik dus ook niet aan mezelf toegegeven. Dus je bent heel goed in dingen blokken die moeilijk waren uit die tijd. Ja, precies. En daar ben ik dus goed in door me in die anderen te verplaatsen. Ik was ook bijvoorbeeld op school, dan werd ik ook gepest. Dan was ik weer nieuw op mijn school en mijn broer ook. En dan probeerde ik altijd toch te begrijpen wat hen dan bewoog of zo. En de pesters. Ja. Oké. Okay. En dan, maar het heeft ook iets geks, want dan kon ik ook een beetje op hen neerkijken. Ja. En dan kon ik op hen neerkijken. Het is eigenlijk een soort arrogantie, maar dan kon ik me daar een beetje boven stellen. Maar dan kon ik op die manier, lukt het me dus om niet zozeer geraakt te worden. Door wat er gebeurde. Maar op het moment dat jij je altijd verplaatst als kind of jongvolwassene in je ouders of in pesters of wie dan ook. Mm-hmm. Hoe zorg je dan dat je jezelf niet verliest? Ja, misschien verlies ik mezelf wel. Misschien, ja, het is misschien, het, je wordt er misschien een beetje hard van op een bepaalde manier. Misschien, maar goed, ja. Ik weet het niet. Kijk, wat ik ook altijd denk, dat is ook waarom ik schrijven zo leuk vind. Omdat ik me dus... Kijk, het is ook steeds dan een onderzoek. Als je probeert dus die pesters bijvoorbeeld te begrijpen, ben je ook eigenlijk personages aan het creëren. Want je weet helemaal niet wat hen bezighoudt. Maar je bent van alles aan het invullen. Je bent aan het denken van, oh, maar wat heeft die dan meegemaakt? Waarom doet die zo? En dan probeer je een heel verhaal erbij te verzinnen. Waardoor eigenlijk maak je jezelf dan niet meer tot het centrum van dat verhaal. Maar dan wordt iedereen krijgt een deel daarin. En ja, dat leidt heel erg af van je eigen sores. Ja, hier heb je wel de essentie van waarschijnlijk de reden waarom je schrijft. Ja, zou kunnen, ja. Precies. Ja. Dus in die zin is dat natuurlijk ook een... dankbaar zijn. En die deksel, hè, wat jij zegt van mijn broer en ik hielden allebei de deksel erop. Ja. Ga niet aan denken en lekker vergeten. En we weten er ook niks meer van. Ja. Is die deksel er wel ooit afgegaan? Of gaat die in allerlei romans? Want je hebt al eerder over dit Zweedse leven, deel van je leven geschreven. Uh-huh. Gaat die in alle romans een heel klein beetje open? Die deksel. Nou, kijk, ik heb bijvoorbeeld nu in deze roman heb ik heel erg juist de wereld beschreven voor de pijn. Hè? Ja. Dus eigenlijk het mooie voordat het verstoord wordt. En ook wel natuurlijk het moment dat het verstoord wordt en wat er allemaal misgaat. Dat zit er natuurlijk ook allemaal in. Maar het ging er juist om van. God, dat was toen zo'n enorme bubbel. En daarna is het allemaal veranderd. En dat is in het boek natuurlijk niet omdat het gezin uit elkaar wordt gereten, maar om andere redenen. Ja. Maar dus die deksel, die gaat dan juist over de pijn. Ik denk dat ik die er niet afhaal. En ik denk ook dat dat helemaal niet hoeft. En dit is gewoon mijn manier van overleven. In het boek, op de laatste bladzijde waar je mensen bedankt, bedank je ook je ouders voor hun keuze en hun levensstijl. Ja, ja, maar het is natuurlijk ook zo. Kijk, ik vind ook wat ik net zei. Ik ben op een ongelooflijk vrije manier opgevoed. En dat is echt dankzij hun levenskeuzes. En dat vind ik heel bijzonder. Dat ze zo hebben geleefd. En kijk, ze hebben misschien was niet alles is makkelijk geweest, maar ze hebben mij ook dingen meegegeven. En dat is inderdaad een gevoel voor vrijheid. Een gevoel van ook toch dat vertrouwen in de mens, vertrouwen in jezelf. Dat zijn eigenlijk hele belangrijke waarden. En dat merk ik zelf toch ook wel, hoewel ik helemaal niet. Kijk, ik wil een heel andere ouder zijn voor mijn kinderen dan mijn ouders zijn geweest. Hè? Dat is ook lijkt me logisch. Maar er zijn bepaalde waarden die ik merk dat ik die nog steeds heel belangrijk vind, die ik ook mijn kinderen meegeef. Welke zijn dat? Nou ja, bijvoorbeeld dat inderdaad toch het veel belangrijker vinden dat mijn kinderen zich vrij kunnen voelen, dat ze zich veilig kunnen voelen, dat ze zich gezien kunnen voelen. En veel minder hè, of ze zich aan de regels houden, of dat ze hun huiswerk maken, of ze wel naar school gaan. Als mijn kinderen zeggen van, oh, ik heb helemaal geen zin in school, dan zeg ik meteen, oh, zal ik je ziek melden? Het is echt, ik heb nooit dat ik denk, oh, je moet naar school. Het moet precies volgens de regeltjes. Nee, en mijn kinderen vinden dat altijd heel grappig. Omdat zij altijd van ouders van hun vriendjes, vriendinnetjes horen. Dat ze er wat meer achteraan zitten. En of cijfers. En ik vind dat allemaal helemaal niet belangrijk. Je bent na Zweden naar Den Haag gegaan. Daar ging je moeder de kunstacademie doen, als ik het goed begrepen heb. Mm-hmm. Dan heb je in kraakpanden gewoond. Mm-hmm. Ook toen was je leven vrij onorthodox. Mm-hmm. Was je een buitenstaander? Ja, heel erg natuurlijk. Ja, ja. Ja, telkens weer. Maar weet je wat het is? Ik denk dat heel veel mensen voelen zich een buitenstaander. Misschien voelt iedereen zich wel een buitenstaander, denk ik soms. Dat weet ik niet zeker hoor, maar het zou kunnen. Maar ik was natuurlijk wel dat ik dan ja, op zo'n school in Den Haag kwam en dat er kliekjes waren van vrienden en dat. Ik was totaal onaangepast, ook zeker toen ik net uit Zweden kwam. Ik was echt totaal onaangepast. In welke zin? Nou, ik was gewoon gewend om in de natuur te leven natuurlijk. Ik wist gewoon niet wat hoe kinderen met elkaar omgingen daar in Nederland. En wat gewoon was. Mm-hmm. En spelletjes, omgangsvormen, taalgebruik, niks. Weet je, alles was anders bij mij. Dus Ik ging natuurlijk heel erg goed opletten van wat is normaal. En ik voelde me heel sterk erbuiten staan. Ik had echt het gevoel dat iedereen mij heel raar vond. En dat gevoel, dat ben ik nooit kwijtgeraakt. Dat heb ik nog steeds altijd, overal. Ik heb bijvoorbeeld ook op de universiteit gewerkt. En dan voelde ik ook altijd, als er dan van die borrels waren, dat ik altijd dacht, oh god. Weet je, dat je een soort zenuwen voelt van. Dat je niet weet, dat je het gevoel hebt dat je niet weet wat de gedragscode is. Precies. Maar eigenlijk ondertussen beheers ik die natuurlijk gewoon. Maar toch ja. Heb ik dat gevoel, ben ik nooit kwijtgeraakt. Dus en geeft dat je ook niet een soort identiteit bijna? Weet ik niet. Want dat ze staan dan weer van voor mezelf. Nee, het is wel een soort van onafhankelijkheid, dat wel. Ja. Ja. Je hebt een boek geschreven over schuld, hè? Vertelde je net al. Heeft dat ook te maken met dat je altijd verplaatsen in anderen en hun beweegredenen proberen te zien en verantwoordelijkheid voelen voor die ander? Ja, zeker. Daar heeft het zeker mee te maken. Want dan voel je je sneller. In plaats van dat je denkt van, oh, iemand heeft mij wat aangedaan of zo. Of ik ben kwaad op diegene. Dan ga je proberen te bedenken van hoe die ander dat heeft beleefd. En wat jouw aandeel daarin is. Dus dan kan je heel snel schuldig gaan voelen. Dat heeft er zeker mee te maken. Ja. Ja. Het heeft ook iets. Ja, het is meer misschien verantwoordelijkheid nemen wat je steeds dan doet. Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je ook heel veel projecteert. Je gaat natuurlijk ook van alles bedenken hoe iemand anders dat heeft beleefd of zou mogelijk kunnen beleven. En soms klopt het helemaal niet. En dan ga je al schuldig voelen terwijl iemand daar helemaal niet mee bezig is, bijvoorbeeld. Dus het heeft ook iets heel irreëels. En aan de ene kant is het natuurlijk, schuldgevoel is niet alleen maar slecht. Het kan natuurlijk heel plagend zijn. Maar het is ook een soort moreel kompas. Maar wat ik ook. Maar het is niet nooit echt heel productief, toch? Nee, maar ik denk wel dat als je. Ik denk wel dat het toch ook wel helpt bij moreel gedrag als je je sneller schuldig voelt. Maar het moet natuurlijk niet doorslaan. Maar iemand, toen ik dus dat boek had geschreven over schuldgevoel, toen vroeg een keer een journalist mij van, als er een pil zou bestaan die je van al je schuldgevoel af zou helpen, zou je die dan nemen? En toen zei ik, nee, toch niet. En dat is niet alleen omdat ik dan, zeg maar, mijn morele kompas anders zou worden, maar ook omdat ik dat toch ook, al dat piekeren, ik vind het ergens ook interessant. Het is ook iets waar ik het net over had, dat verplaatsen en het mogelijk afwegen van, oh, misschien heeft diegene dat wel verkeerd opgevat. Misschien heb ik te hard gelachen, dacht diegene dat ik diegene uitlachte. En als je dan zo op die manier de hele tijd probeert te verplaatsen in een ander, hoe iemand iets mogelijk zou kunnen hebben begrepen. Het is ook een soort voortdurend hypotheses over de werkelijkheid uitproberen in gedachten. Wat heel vermoeiend kan zijn, maar het is ook precies wat ik ook doe als filosoof, als schrijver. Het is ook een soort dat denkproces. Is dat ook wel waarom je filosofie bent gaan studeren? Om grip te krijgen op dat gepieker? Nou, ik weet het niet. Ik dacht van toen ik erachter kwam dat er zoiets bestond als filosofie, toen ik op de middelbare school zat, toen heb ik meteen gedacht, oké, dat is wat ik wil doen. Ik heb nooit iets anders overwogen. Het was dat wilde ik doen. Gewoon meer proberen te begrijpen en na te denken. Ja, dus dat lag heel erg voor de hand. Nog even over dat schuldgevoelboek. Ja. Heeft het je geholpen om dat boek te schrijven? Ja. Ja? Ja, zeker. Ja, het gekke is natuurlijk, schuldgevoel is eigenlijk een soort knoop van allerlei dingen. Angst afgewezen te worden vaak. Het is vaak bezorgdheid om iemand. Onzekerheid. Er zit vaak van alles in een schuldgevoel. En als je dat beter kunt ontrafelen, dan kun je het ook eigenlijk beter plaatsen. En dat heeft mij heel erg geholpen. Ja. Ja, en ik vind dat wel interessant. Want dat heb ik niet eerder met een boek zo ervaren dat het me echt wel ook wel een beetje heeft veranderd. Lekker. Ja, best wel, ja. Ja. Je had het net over je eigen moederschap en de kernwaarden die jij eigenlijk aan je kinderen probeert mee te geven. Toen ging hij, is een boek wat voor mij heel erg toch over vrouwen gaat. Ook al zitten er heel veel mannelijke personen in, die ook zeker net zo interessant zijn. Maar toch is voor mij de kern tussen die moeder en die dochter. Ja. Je bent al 20 jaar moeder, maar heeft dat moederschap jou ook heel erg veranderd? Ja, zeker. Ja. Ik denk dus dat ik me tot ik zelf moeder werd, me nooit echt aan iemand heb gehecht. En dat deed ik ongelooflijk sterk toen ik kinderen kreeg. Dat was echt meteen zo onvoorwaardelijk. En voor die tijd was het gewoon niet mogelijk? Had dat ook met je jeugd te maken, denk je? Ja, dat denk ik. Want wat ik net heb beschreven. Al dat afscheid. Nou ja, nee, maar ook het dus op een bepaalde manier gewoon je niet laten raken. Mm-hmm, dat doe je natuurlijk ook door jezelf te beschermen en eigenlijk niet echt een afhankelijkheid toe Precies, te laten. Precies, mensen op afstand te houden. Precies, ja. Ja, dat. En dat doorbraken jouw kinderen. Ja, klopt. Ja, ja, klopt. Dus toen had je opeens een anker aan de wereld. Ja, ja, ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, ik vind mijn kinderen ook echt het beste gezelschap ooit. Ik vind ze echt superleuk. Ja, dat vind ik ook van mijn kinderen. Ja, precies. Ja. Dat zegt elke ouder. Ja. Ja. Je maakt je ook druk over de positie van vrouwen in de literatuur. Je hebt samen met enkele andere schrijvers, Manon Uphoff, Fleur Speet, Annelies Verbeke, Sanneke van Hassel, ja. Heb je Fix Dit opgericht? Uh-huh. Kun je in twee zinnen jullie missie samenvatten? Ja, onze missie is eigenlijk gewoon om literatuur geschreven door vrouwen zichtbaarder te maken. En ik richt me vooral op de klassiekers. Er zijn natuurlijk echt klassiekers geschreven door vrouwen die weergaloos zijn, die echt meesterwerken zijn en die amper worden gelezen. En samen... Internationaal? Nee, we richten ons op Nederlandstalige, ja, ook Vlaamse, maar Nederlandstalige literatuur. En samen met Annelies Verbeke maak ik dus de Fix Dit podcast. En dan bespreken we steeds één zo'n titel. En dat is van Virginie Loveling was de eerste, Carrie van Brugge, Miri Doorna. En dat zijn allemaal schrijvers die in hun tijd heel bekend zijn geweest. Prijzen hebben gewonnen, echt publieke figuren waren, maar die vervolgens zijn weggezakt. En toch uit de tijd van Virginie Loveling lezen bijvoorbeeld Couperus, uit de tijd van Carrie van Brugge, Multatuli, weet je wel. En maar Carrie van Brugge en Loveling, die worden dan niet meer op school gelezen. En de mannen worden wel gelezen. Dus ja, dus wij proberen eigenlijk een archief aan te leggen van die titels. En om dat weer wat bereikbaarder te maken, zichtbaarder. En ook met de hoop dat het dus meer op scholen gelezen gaat worden. Ja, eigenlijk doe je dat ook in dit boek, hè, met vrouwen als die Ruth First en Jeannette Schoon. Vrouwen die dus zich in hebben gezet voor de ANC, maar lang niet zo beroemd zijn als andere mensen die datzelfde werk deden. Klopt, ja, ja, ja. Ja. Ja, ze zijn wel. Ze zijn binnen een bepaalde kring wel bekend. Hè? Ruth First heeft ook een aantal boeken geschreven die overigens erg mooi zijn. Maar het is inderdaad, ze zijn niet zo bekend. Maar als je gaat verdiepen in de anti-apartheidstrijd, zijn ze wel redelijk bekend. Maar ik heb toch niet het boek zo geschreven met het idee, oh, die wil ik ook een plek geven. Of het was voor mij echt wel een soort van afdalen in een bepaalde tijd. Een sfeer neerzetten, de personages tot leven wekken. En die politiek die erachter zit, die moest er gewoon eigenlijk in doordruppelen. Dus er zat niet een enorme agenda achter of zo toen ik dit ging schrijven. Oh ja, nou, ik had het zo ervaren dat die vrouwen wel naar voren kwamen. Zoals je ook in Fix Dit, vrouwen die zijn geweest, ja, maar niet in de geschiedenisboeken staan. Ja, het is natuurlijk ook zo dat ook een paar van die personages, die zijn ook wel heel feministisch. Hè? Dus ook op dat vlak, maar want Josephine denkt er ook over na, van waarom alle lezingen die we met de Afrika-groep organiseren, dat zijn steeds mannen. En waarom kunnen we niet een keer een vrouwelijke vrijheidsstrijder uitnodigen? Dus zij denkt daar zeker over na. En alle anderen denken dan toch, nou ja, vinden toch, als het een vrouw is, dan gaat ze over vrouwenzaken spreken of zo, denken ze dan. En terwijl de man over de mens praat. Dus zij daar. En dat is eigenlijk diezelfde discussie. Precies, voeren dus, jullie in de literatuur. Ja, dus daar denkt zij zeker over na, Josephine. Dus dat is zeker zo. Verder zijn ze natuurlijk, zit ook Britta, die is bezig met feministische porno. Het is natuurlijk ook heel erg jaren 70. Ja, precies. Dus er zit dus ook wel een soort van feministisch engagement in die personages. Maar het was niet dat ik dat, dat ik, dat kwam echt uit die personages voort, die idee. Ja, dat was niet je Fix Dit missie nee, die daarin doorzeikelde. Nee, zeker niet. Ik had er geen agenda zo van gemaakt. Want ik vind jullie missie heel erg leuk, omdat ik inderdaad die vrouwen niet meer ken. Ja. En het fijn vind om daaraan herinnerd te worden, of juist om daarop gewezen te worden. En aan de andere kant hebben jullie ook een discussiepunt van als mannen over iets schrijven, dan wordt het vaak als iets universeels gezien. En als vrouwen over hun leven schrijven, wat bijvoorbeeld het leven van een huisvrouw is van lang geleden, dan is dat klein en persoonlijk en klein. Ja, dat is natuurlijk heel interessant, hè? Dat woord klein. Want wat is er nou klein aan kinderen baren bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld aan moederschap of het grootbrengen van kinderen. Ik bedoel, elk individu wordt gevormd door zijn kindertijd. En de psychologie die daarbij komt kijken en wat er gebeurt binnen zo'n huis, dat is natuurlijk helemaal niet klein. En het zegt heel veel over menselijkheid. Maar dat wordt inderdaad klassiek gezien, de traditionele. Gezien wordt dat als een klein onderwerp beschouwd. Behalve, inderdaad, was het lange tijd zo dat als een man erover ging schrijven, dan was het heel moedig en was het dan was het weer wat anders. Dan was het groot. Ja, en in jouw personages in jouw boek, daar gaat het ook over kleine dingen. Over petroleumlampen die gevaarlijk roken. Ja. En gewoon de dagelijkse dingen. Uh-huh. Dat vond ik ook heel prettig eraan. Ik wil nog even weten, je hebt twee opdrachten in je boek. Eén is een uitspraak van Olof Palme. Mm-hmm. En de ander is van Anna Lindh. Ja. En ik kende haar helemaal niet, maar het is een hele mooie uitspraak. Ja, ik zal hem even voorlezen. Nou, ik weet hem ook wel uit mijn hoofd. Maar een mens kan vermoord worden, maar ideeën niet. Zij zei dat. Zij was een jonge socialiste. En toen Olof Palme vermoord werd, hield zijn toespraak bij zijn uitvaart, bij zijn begrafenis. En daarin zei ze dat een mens kan vermoord worden, maar ideeën niet. Ze zei ook van, wij zullen jouw gedachtegoed nog doen voortleven. En er was een hele lange tijd, was Anna Lindh ook een soort nieuwe hoop voor Zweden. Ja. En ze was ook een heel erg inspirerend politicus. Minister is ze geweest, hè? Zeker. En veel mensen dachten ook, nou, ze zal uiteindelijk ook wel een keer minister-president worden. Maar zij is dus ook vermoord. Ja, dus dat is heel verdrietig. Het is neergestoken, hè? Ja, ze is neergestoken in een winkelcentrum in Stockholm. Ja, dat is een heel verdrietig gegeven. Echt heel verdrietig. Laatste persoonlijke vraag. Verlang je naar een politicus als Olof Palme? Zeker, beslist. Echt. Zou die nu nog kunnen bestaan, denk je, in deze tijd van polarisatie? Dat zou zo fantastisch zijn. Ja, maar ja. Het is echt iemand die zo begeesterd kan spreken. En zo... eloquent en belezen en ja, empathisch. En origineel en gevat. Ja, het zou fantastisch zijn. Ik hoop erop. Ja, zeker. Dankjewel voor je komst hier naar de studio. En dankjewel voor je boek. En toen ging hij. En dat ligt vanaf aanstaande dinsdag in de boekwinkels. Hè? Hij ligt al in de boekwinkels. Hij ligt. Ja. Ja, ik had dinsdag verwarring. Afgelopen dinsdag. Ja, klopt. Maandag is Nooit meer slapen er weer. Dan met regisseur Wouter Boevijn. Hij regisseerde de geweldige Belgische serie 1985 over de bende van Nijvel. Straks op deze zender podcast Gids Vink met Micha Blok. Abonneer je op onze podcast, dan kun je luisteren wanneer je wil. Ik wens je een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.